زما گران او محترم وزیرستان کڈی بارش در نظم وزیرستان زما گران او محترم وزیرستان کڈی بارش در نظم وزیرستان دزر سرید مظلوم و مسلمانو دزر سرید مظلوم و مسلمانو کافرانو تماتن وزیرستان کڑی بارش در نظم وزیرستان زما گران او محترم وزیرستان کڈی بارش در نظم وزیرستان وینزل شوی پتڑ مو تڑ مو خکو وینزل شوی پتڑ مو تڑ مو خکو او سی پاک لکا حرم وزیرستان کڈی بارش در نظم وزیرستان زما گران او محترم وزیرستان کڈی بارش در نظم وزیرستان زړه لگ نکړې تر قیامت در سرایم زړه لگ نکړې تر قیامت در سرایم زما زړه په قسم وزیرستان کڼډي بارش در نظم وزیرستان زما گران او محترم وزیرستان کڈی بارش در نظم وزیرستان اوس دی کاڑی هم د خدای په ذکر بوخ دی اوس دی کاڑی هم د خدای په ذکر بوخ دی ای په پاک اسلامت هم وزیرستان کڈی بارش در نظم وزیرستان زما گران او محترم وزیرستان کڈی بارش در نظم وزیرستان زمون دعا بلک از غری در نتاو دی زمون دعا بلک از غری در نتاو دی پرو مکر پو اٹم وزیرستان کڈی بارش در نظم وزیرستان تهم کٹ مٹ لکز ما افغانستان تهم کٹ مٹ لکز ما افغانستان تهم ساند یه دغم وزیرستان کڈی بارش در نظم وزیرستان زما گران او محترم وزیرستان کڈی بارش در نظم وزیرستان دا زخمی زخمی و جون دی خدای چکور که دا زخمی زخمی و جون دی خدای چکور که وران وی جان قلم قلم وزیرستان کڈی بارش در نظم وزیرستان زما گران او محترم وزیرستان. درنو منوالو دا رنگین زمزمه وړاندې کیږي په آواز د حافظ شجاع الرحمن عمری.